राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 27 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम पराकृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तो त्रिवेदी गुपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूतमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिंबपदाधरो सात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले नमः महात्मने नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सबके लिए वास्तव में परमात्मा है, सबके लिए छोटे बड़े सबके लिए, और महात्मा से महात्मा के और दुरात्मा से दुरात्मा दुष्टों से दुष्टों के भी सबके लिए परमात्मा है। स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए अच्छों के लिए मंदों के लिए सबके लिए भगवान वार भगवान सबके परम पिता है। मेरी प्रार्थना है आप सबे भगवान की हो। ये संसार सबका सब भगवान से उत्पन्न हुआ है। एक मोशम मैं एक बोध रूप हूं, उपनिषद वेदों का वचन है, सामान्य वचन नहीं है। मैं अनेक रूप से हूं, अनेक रूप से वही है। अपने को और मैं समझो अपने को भी वही हो, वही केवल बहम मिटर बहम बहम ये संसार नहीं है, वही है परमात्मा। इस रूप से आए है परमात्मा, वही परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, बहुत सरल ऐसी जी, केवल भाव बदलना। भाव आप संसार का भाव रखते हैं, स्त्री पुरुष है, ये पशु है पक्षी है, ये रखते हैं, ये नहीं है। पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर सब परमात्मा ही बने हुए, परमात्मा ही बने हुए, एकदम परमात्मा ही बने हुए, एक परमात्मा वही बने हुए, सब में परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा देख मस्त हो जाओ, मौज में हो जाओ, आनंद में हो जाओ, दुख श्रद्धा मिट जाएगा, श्रद्धा के लिए दुख मिट जाएगा, दर्द मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, हलचल मिट जाएगी, जो कुछ को आप जो नहीं चाहते वो मिट जाएगा, चाहते वो पूरा हो जाएगा। एक परमात्मा को मानने मात्र से है सब काम ठीक हो जाता है। एक है साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, एक को सिद्ध करो, एक परमात्मा को, केवल बहम मिटा दो बहम। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है इतना सुगम कोई काम है ही कोई। क्यों? सब कर्मों का फल है, कर्मों के फल में देर लगती है। वृक्ष बोवो तो वृक्ष का फल लगने में बहुत देर लगे, और जो है परमात्मा उसमें क्या देर लगे? वृक्ष लगेगा, वृक्ष बड़ा होगा तब तो फल लगेगा, पर परमात्मा तो है, पर देरी काम नहीं है। केवल भाव बदलो, केवल भाव बदलो, केवल भाव बदलो, भाव बदलने मात्र से काम हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है, एकदम जो देखने में आता है, सुनने में आता है, समझ में आता है, चिंतन में आता है, विचार में आता, जो आता है वो परमात्मा ही है। विचित्र विचित्र बात है, केवल कृपा कर आप मान लो, स्वीकार कर लो। देखो आप, देखो उसे, वो मन आपको बदलना होगा, अपने भाव को अपने को बदलना पड़ेगा। उसमें विषय बस चलता नहीं, बहुत बढ़िया बात है। परमात्मा है गीता कहती है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, कर्मणा मनसा वाचा दृश्यते और गृह्यते अन्यैरिन्द्रियैः, गृह्यते अन्यैरिन्द्रियैः, जो गृह्यते अहमेव न मत अन्यत्, अहम एव न मत अन्यत्, अहम एव न मत अन्यत्। कितनी बात कही, अब इस बात को आप नहीं माने वो क्या करें? इतनी बात, इतनी बात पूरी थी, अहमेव न मत तो अन्यत्, इतनी बुद्धि मन जैसा, अभी अभी अभी इसको स्वीकार कर लो, अहमेव न मत तो अन्यत्, मैं ही हूं, मेरे सिवाय नहीं है दूसरा, नहीं कुछ हुआ नहीं और कोई हुआ नहीं, कोई हो सकता नहीं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, केवल भगवान है। आप अपनी जाति मानते हो, कुल मानते हो, विद्या मानते हो, बुद्धि मानते हो, इंद्रियों को मानते हो, मन को मानते हो, बुद्धि को मानते हो, आम को मानते हो, सब मायके, सब मायके। अरे भगवान को मानते, भगवान है असली भगवान, सब में वो परमात्मा ही, सब में परिपूर्ण वही है, वही है, वही उस वही को मान लो, बड़ा पार है। केवल केवल भाव बदलना, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओगे, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, भगवान को मान लो, सब काम चल जाएगा, मन जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो भाई बहुत वैभव हो जाएगा, धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, कुछ नहीं कहा, बहन पड़ेगा मेरे धन है, मरो तो एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, करोड़ों खरबों रुपया आपके पास हो तो चलेगा नहीं, कोई नहीं चलेगी। अरे ये पीछे रहेगा ही नहीं, ये सब साथ चलेगा, इनमें बंटवारा नहीं होता। भाई भाई अलग होते हैं तो भजन का बंटवारा नहीं होता, ये सब सब संपत्ति बंटवारा होगा, ऐसा बंटवारा नहीं होता। खास अपनी पूंजी है, असली अपनी पूंजी है, ये पूछे केवल भाव है तो केवल भाव है तो निहाल जो हो गई पापी से पापी दोषी से दोषी अभी से सुधारता हो भजते मामल ने भाग साधु ने वह श्रवण कर दिया अभी चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पापे भ्य पाप कृतमा अंत पापी क्षिप्रम हो धर्मात्मा क्षिप्रम क्षिप्रम अरम रुतम तत्काल तत्काल बुद्ध शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है इसमें किंचित मात्र भी संदेह है नहीं एकदम पक्की बात है अगर मनो हो तो अभी स्वीकार कर लो अभी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज आज अभी आज आज अभी हो राम को नाम जब भगवान का हो जाए तुलसी तज कुसुम कुसुम क्या है कुसुम सत्संग से लाभ होता है कुसुम से वैसे ही नुकसान होता है सत्संग से लाभ होता है वैसे ही कुसुम से नुकसान होता है एवं अंतर बड़ा भारी है कुसुम से कितना ही नुकसान और सत्संग सुधार हो जाता है सत्संग से दूर आने बाद कुसुम लगता ही नहीं है उसकी ताकत नहीं वो ताकत ही नहीं है आपके ऊपर असर डाल सके ऐसे परमात्मा है वो परमात्मा हमारे हैं वो भगवान हमारे हैं एक एक भाई एक एक बहन भगवान को अपना मानो अपना साक्षात अपना अपना परमात्मा अपना है बेड़ा पार है रामचंद्र जी महाराज जब वनवास से पधारे तो जितने आदमी थे उनके मिलने की उत्कंठा थी तो भगवान उतने ही रूपों से सबसे में सबसे वह सबसे मिले पूरे के पूरे परमात्मा है आपको कई बार कहा है आठ दस बालक हो तो माँ आठ दस हिस्सा नहीं होता माँ का आठ दस हिस्सा होगा दस बालक है तो दस माँ में पांति आई होगी एक एक ही पूरी माँ पूरी पूरे पूरी ऐसे पूरे के पूरे हमारे भगवान छोड़े पंत नहीं भगवान पूरे के पूरे अरमारी में अरमान खड़वा होकर अनगंत हो सब भगवान पूरे के पूरे अपने पूरे के पूरे ऐसा कोई है नहीं ऐसे कोई चीज है नहीं ऐसी कोई व्यक्ति नहीं कोई वस्तु नहीं है एक ही है वो न तत् समझते अब तरीका आपके समान भी नहीं है आप शादी कैसे होगा हो ही नहीं सकता वो भगवान हमारे आप पक्को मानो भगवान हमारे हमारे हमारे जिन भाई बहनों ने स्वीकार किया हमारे हैं वो बिल्कुल हमारे हैं और उनका काम किया है जिसने विश्वास किया है उसका काम किया है संसारी काम नर्सिटी ने मैं रूप भर दी नर्सिटी कर दिया हूं तो नशेमर तू घर माए रो कर लो आटो सटो अब सटो कर लो हूं तो सिमरू तू घर माए रो सिमर क्या चुका छप्पन करोड़ रो मैं छप्पन करोड़ गांव सब में नरण करो कि मारे मारो आयो मारे क्रम पर या कोई दुनिया पर नहीं। स्वर धरण हो जाओ क्रम पहचान तो मायर भर तो पहले पता हो मैं हवेली सौदा नहीं करता पहले पता दिया तेरे तो बाप रे भाई भाई रोकते मान कर लावे जो दागड़ से पटे मांग रे रोटी गवे तेरे बाप रे पैर उठे अरे मारे बाप रे नहीं है मैं मारे बाप रे है सुन दादी भाई मैं भाई मारे भाई ओढ़ने पहरने खड़ी सब ही जनी मारी तो नानी भाई सो गई जनी सवर सभी सवर भी रहे हो समण भी रहे हो समण भी रहो ऐसी मौज है रथ में बैठो सावण भीरो वो जाया से मारो भीरो मारो भीरो मारो भीरो नंदी भाई खुश होगी सावण भी आई सावण भाई ने माता हाथ रख दिया भाई भाई कोई नहीं छोड़ भी पद सुना दे भाई ध्यान दे सुन भाई देखो जी सासू जी मारे बिहर रो परिवार जी देखो जी सासू जी मारे बिहर रो परिवार रथ में बैठो सांवल बीरो हो जाया छे लार जीरी पाग ऊपर से हरो भड़के जी बीरा जीरी पाग हो जाया रे शीस ऊपर सुनड़िया चिलके जीरा जीरी आभा जैसे लील मणि जी बीरा जीरी आभा जैसे लील भोजायारी आभा सोहे सोना सू घणी हरी हर भोजायारी आभा सोहे सोना सू रथड़े रे ऊपर पीली धजा फहराई जी रथड़े रे ऊपर पीली धजा मंदी मंदी पून चाले शीतल सुभाय हर मंदी मंदी पून चाले शीतल मोत्या हंदी झालरी हीरा हंदी जी मोत्या हंदी जालरी बीरा जीरा रथड़ारी झलके छे झूम हाड़िया के हीरा का गहना बैलिया रे झूल जी हाड़िया के हीरा का गहना सूरज केरी किरणा झड़के रथड़ेरा फूल है भगत बछल प्रभु सारे सब का राम जी भगत बछल नानी बाई रामायर री ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ओ राधे श्याम जी अज जय जय नारायण हरी ऐसा कोई परिवार है ऐसा पर्व है ही नहीं किसी के भी हमारे भाई रूपी नानी भाई के हमारे भाई रूप था ससुर जी के हमारे पीर रूप हमारे पीर रूप नानी भाई देवरी हो गए मेरा थारे तो बाप रे माए रो कठे मांग मांग लावे जूना घर से पटे देवर बहुत लड़ाई करता इस बात सब नजो गए देवरी देवरी थे बिजली बती और तो सब न देव सब कोई ग्रांड भाई है मानो सब सबने देजो मन देवरी ने मत देजो भाई देव ट्राली आप बोली लागे बात है तो बहुत ठीक भाई देव ट्राली आप बोली लागे बैठा हरि जी जाजम बिछाए बैठा हरि जी जाजम हाँ नो गज धरती दल चढ़ो दीना हरि जी गलीचा बिछाए दीना हरि जी गलीचा बिछाए श्री रंग जी आदर कियो नानी बाई ने निकट बोलाए नानी बाई ने निकट बोलाए हाथ धर्यो है हरि जी शीश पे हाथ धर्यो बाई मन डरी बात कह जोए बाई बीरो जी पूछे थे बहन ने बीरो जी पूछे किण बिदबाई भरणु छे भात किण बिदबाई आत किण बिध करा पहरावणी बाई किण बिध करा चतुर सुजान थे छो बीरा चतुर काई थे पूछो भोली बहन ने बीरा काई थे पूछो भोली रीत सारू भर दीजो भात रीत सारू भर दीजो सरदा तो सारू पहरावणी सरदा तो सारू पहरावणी तू बाई मन मुकड़ाए तू क्यों बाई मन मान्यो लीजे माये रो मन मान्यो सावल बीरो आयो थारे द्वार सावल बीरो आयो थारे द्वार ओ रुई ओ छो बाई कायरो ओ रुई बाई कायरो बड़ो सासू जीन चामटू बेस जी बड़ोड़ी सासू जीन चामटू बे धाय सुसरा जीन जरी हंदो खेस हरे हर धाय ससरा जी ने ओढ़ा दीजो लाल बनात जी ससरा जी ने ओढ़ा दीजो सासू जी ने बेस दीजो पूरा ही साथ हरि हर सासू जी जेठ जी ने दीजो थे तो रंग की पोशाक दी जेठ जी ने दीजो थे तो रंग की पोशाक दी ने साड़ी दीजो कीमत रुपया लाख हरी लिखिया रे परवाने थे तो दीजो हाँ लिखिया रे परवाने दीजो सारी बसती जी लिखिया रे परवाने दीजो नारायण देवर ने थे तो दीजो ई मती हरी हर नारायण देवर ने कुटी भगत बचल प्रभु सारे सब का राम जी भगत बचल प्रभु सारे सब का नानी बाई रामाय हरी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण सुख सारण हरि मूलक कर सुख सारण हरि मूलक मुख दियो शीश पर हाथ बाई देवर टाड़िया अरे हड़की लागे बाई आधी बात को नहीं माना भाई भाई ऋषि सुराद ऐसा कौन है कुटुंब संसार में ऐसा कुटुंब है कोई ऐसा भाई है कोई है क्या नागर कुल की नागरी और मिली सब बाम बीरो गावत बिहसी मुख और ले ले मोहन नाम सहे जाए मारो मोहन बीरो आयो सहे सहेलाय मारो मोहन बीरो आयो सहेलाय मारो मोहन बीरो आयो मोहन बीरो आयो सहेलाय मारो नानी बाईले कलश संजोयो नानी बाईले कलश संजोयो नानी मोतियन थाल बधायो मोतियन थाल बधायो ये सहेलाय मारो मोहन बीरो आयो हो सहेलाय मारो मोहन बीरो मोहन बीरो आयो हे सहेला मारो मोहन बीरो आयो सहेला मारो मोहन बीरो आयो सहेला धन धन ये मारी बहुकुलवंती धन हाँ धन धन हे मारी बहुकुलवंती धन धन हे नरसी बाबल पायो बाबल पायो ये सहेला मारो मोहन बीरो आयो हो सहेला मोहन बीरो आयो ओ सहेला मेला मारो पी आयो सहेला मारो मोहन भीरो आयो सहे सब सखियन मिल मंगल गायो सब सखियन मिल मंगल गायो हाँ सब सखियन मिल मंगल गायो सब सखियन मिल मंगल गायो सोवन सूरज उगायो सोवन सूरज उगायो सहेला मारो मोहन भीरो आयो सहेला मोहन भीरो मोहन भीरो आयो ओ सहेला मारे यो सहेला मारो मोहन भीरो आयो नानी बाई कहे मारे भलाई पधार्या नानी बाई कहे मारे भलाई पधार्या हाँ नानी बाई कहे मारे भलाई पधार्या नानी बाई कहे मारे भलाई पधार्या दल धरती चढ़ आयो दल धरती चढ़ आयो सहेला मारो मोहन आयो ओ सहेला मारो मोहन भीरो आयो सहेला मारो आयो सहेला मारो मोहन भीरो आयो सहेला कैसी बोल सके नानी भाई कितनी खुशी हो गई है पूरी मतलब भी तो आ गई अब अच्छा अवलियो बीरो मायरो ले आयो री आज तो सवरियो बीरो मायरो ले आयो री आज तो सवरियो बीरो मायरो ले आयो री आज तो नौबत निशान बाजे दुंधू भी सवाई बाजे नौबत निशान बाजे दुंधू भी सवाई बाजे उमड़ घुमड़ बीरो बरसे सवायो री आज तो समरियो भीरो मायरो ले आयो री आज तो समरियो भीरो मायरो ले आयो री रिद्ध सिद्ध साथ ल्यायो संग ही कुबेर धायो रिद्ध सिद्ध साथ ल्यायो संगने कुबेर लायो लोकपाल इंद्र धायो लोकपाल इंद्र धायो बादरो सुथायो दी आज तो सवरियो बीरो मायरो ले आयो री आज तो सवरियो बीरो सरू मरी ना लायो खासा तो बनात लायो मिसरू मरी ना लायो खासा तो बनात लायो अतल सखीन खाप अतल सखीन खाप खेप भर लायो री आज तो सांवरियो दीरो मायरो ले आयो री आज तो सांवरियो मायरो ले आयो री आज तो सांवरियो साल तो दुसाला लायो सामटू खरीद लायो साल तो भर के कतार बीरो भर के कतार बीरो बजाज कहायो री आज तो सांवरियो बीरो मायरो ले आयो री आज तो सांवरियो बीरो सोना की सिलाड़ी लायो रुपए का रुपया लायो सोना की सिलाड़ी लायो रुपए का रुपया लायो थाल ठब कायो बाईरो थाल ठब कायो बाईरो यो हर सायो री आज तो सांवरियो बीरो हो मायरो भयायो आज तो सांवरियो बीरो मिसरी बिदाम मेवा खोपरा खजूर लायो मिसरी बिदाम हो परा खजूर लायो बीरो बीन जारो मारो बीरो बीन जारो मारो बालद भर लायो री आज तो सांवरियो बीरो मायरो ले आयो री आज तो सांवरियो बीरो मायरो ले आयो री केसर कपूर लायो कुंकुम कस्तूरी लायो केसर कपूर लायो कुंकुम कस्तूरी लायो मेहंदी मोली रोली लावो मेहंदी मोली रोली लावो गाड़ा भर लायो री आज तो सांवरियो बीरो मायरो ले आयो री आज तो सांवरियो बीरो मायरो ले आयो री आज तो सांवरियो नख सीख गहना लायो रतन जड़ाव लायो नख सीख गहना लायो रतन जड़ाव लायो मोल है अमोल जाको मोल है अमोल जाको तोल नहीं पायो री आज तो सांवरियो बीरो मायरो ले आयो री हो आज तो सांवरियो बीरो सुनी हूँ न देखी कहूँ ग्रंथ में न लेखी कहूँ सुनी हूँ न देखी कहूँ ग्रंथ में न लेखी कहूँ अपर अनोखी ऐसी अपर अनोखी भोज लेके आयो री आज तो सावरियो भीरो माये रोले आयो रे आज तो सावरियो भीरो माये रोले आज तो सावरियो पूछे हरि जी से बात नागर सब भेड़ा हुआ थे कठे राशिरदार किनरे आया पावना काई थे भूल्या बाट नगर अंजारे घर घना कहो थारे मनडरी बात किनरे लाया मायरो नरसी निपट अनाथ भूल करो पहरावणी भोले करो उधार बहुरिन आवन जावणी यो छे नगर अंजार मारगड़ो के भूल गया चालो चाल गिवार दिखतड़ा महाजन दिखो काईते पीली भांग माल मिलो के मुफत को ले सो जद कद मांग तो मिलसी फाट्या गूदड़ा नागर श्री रंग लार सावण ने समझा रया अरे भुरकी दीनी दार करी ठगाई नरसियो भगवान कवे मथुरा राशिरदार द्वारा वतीरा राजवी सांवल साछे नाम श्री रंग जीरा पावना नरसी जीरे लार मेछा सेठ गुमासता नरसीरा परताप तन मन धन नरसी तना भरा आसरे पेट दूर दिसावर में बसा नरसी आदु सेठ मेछा आदि गुमासता 360 मुनीम मां ऊपर कृपा घणी बेचे तो बिक जाऊं नरसी मां को सिर धनी पहली पत्री हाथ भरबा लाग्यो मायरो चुप क्यों नागर साथ बचन सुन्यो जब सारो आए थे समझाने के लिए तो समझ पड़ा करो किसे भरो करो नजरे घुसते नरसी आदु सेठ ऐसा आदम का मारता भले हास दे पेट दूध सौर में बसो आगे गए सवा 25 मण ले लो सुपारी सवा 25 मण रोली जी सवा 25 मण सवा 25 मण ले लो सुपारी सवा 25 मण रोली जी सवा 25 मण ले लो सवा 25 मण मेहंदी ले लो सवा 25 मण मोड़ी जी सवा 25 मण मेहंदी गिरी छुहारा पिसता नोजा बिदाम अरुचारोरी जी गिरी छुहारा पिसता नोजा बिदाम सवा 25 मण ले लो कलेवो और मेवा की बोरी जी सवापति समण ले लो कले और मेवा हजार थान में मुंदी ले लो साल दुसाला कापड़ा हजार थान में मुंदी ले लो साल दुसाला अस्सी हजार तो मोहरा ले लो करोड़ रुपया रोकड़ा अस्सी हजार तो मोहरा कागद में दोए लिखी सिलाड़ी झपटर ले गई ढोकरी कागद में दोए लिखी सुपारी लून आवारी मांगन लागी पांड्या जीरी छोकरी लून आवारी मांगन लागी पांड्या जीरी छोकरी पांड्या जीरी छोकरी पांड्या जीरी पहली पत्री पूर जूनागढ़ आई झकी और दूजे हाथ हजूर भरबा लाग्या मायरो तो पहली पत्री जो है दूजी पत्री जो है हाँ देखे भर तो है लंबो हमारा अच्छा आजा रे फल साका तू तो सूरतिया रे वीर जी आजा रे फल साका तू तो सूरतिया थारा तो ले जा रे धोय सोना हंदा तीर हरे हर आजा तो तरा तो चाले छे विनायक हंदा चाक जी जी तरा तो चाले छे विनायक हंदा जीण रा तो रुपया गिन लो सवा सवा लाख रुपया गिन लो पारस पी पलीरा जीतरा छे पान जी पारस पी पलीरा जीतरा तीतरा ही गिन लो थे तो दरिया हंदा थान जरकस हंदा थान लीजो जरिया हंदी झूल जी जरकस हंदा थान लीजो मन रूपा जवाई कोलो सोना हंदो फूल देवराण्या जी ठाण्या ले लो जरी कुंजरी जी देवराण्या जी ठाण्या ले छोटोड़ी नण दूली ले लो मही चुंदड़ी है माँ की तो नानी बाईरो सारो सीन गार जी माँ की तो नानी बाईरो सारो सीन गार मूल छा बाई दो यतड़ी ने मोत्या हंदो हार हारी तो नानी बाई छे डाण में छोटी जी मारी तो नानी बाई छे डाण सोना को पगोत्यो ले लो नावड़े कोठी हरी हर सोना को पगोत्यो ले लो सूरत की बरात सारी पर लो पोसाग जी सूरत की दाय जाम देवन ले लो रुपिया सवा लाख हरी हर मैं देवन ले लो नरसी राजवाई रो परस राम नाम जी नरसी राजवाई रो परस राम जीण रो तो हीरा सू जड़ियो दागीनो तमाम हरी जीण रो तो हीरा सू जड़ियो आओ जी नारायण जी थे पर लो पोसाग जी आओ जी नारायण जी तीना भाया सारू जारा रुपिया ला गया लाख हरी बोले छे नारायण हर जी मारी सुन लो जी बोले छे नारायण हर जी हाथ की सुमरणी ठाकुर माने उरी दो हरी हर हाथ की सुमरणी ठाकुर हाथ सुमरणी सावल साके रूठो देख नारायण जी हाथ सुमरणी सावल साके रूठो देख सिरो पाव नहीं पहरियो बो तो सूतो खूंटी तान हर हर सिरो पाव नहीं पहरियो दीनी हाथ सुमरणी जद रूठो लियो मनाय जी दीनी हाथ सुमरणी जद जी मारो तो सिरो पाव पहरायो सो तो आयो सबके दाय हरी सिरो पाव पहरायो को आयो अरे मारो तो सांवलियो बीरो हस हस देवे जी मारो तो सांवलियो बी नारायण देवरियो नकटो मांग मांग लेवे हरी नारायण देवरियो नकटो